Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. हमारे बीच कितना भक्त है जो बंगाली बिल्कुल नहीं समझते? हाथ उठाए, 1, 2, 3. अनेक 4-5 केवल. अधिकांश बंगाल है ना. केवा चाहिए चाहिए जो जय हिंदी एक ही बार ही भूजे ना. सो इट्स ऑलमोस्ट द सेम. सो आई डू हाफ हिंदी हाफ इंग्लिश. तो कल श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म महोत्सव में मैंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के बारे में बोला. पहले श्री चैतन्य महाप्रभु की भगवता के बारे में. भगवता का मतलब कि वे भगवान है. ये एक संस्कृत शब्द है भगवता. और उनकी शिक्षा के बारे में कुछ बोला था. तो उनकी शिक्षा के प्रधान विषय कल के बारे में बोला कि आराध्य भगवान व्रजेश तनयस्थ धाम वृंदावनम रम्याखा चेद उपासना व्रज वधु वार्गे नया कल्पिता श्रीमद्भागवतम पुराण ममलम प्रेमा महार्थो महाम श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरो न परः. कि चैतन्य महाप्रभु शिक्षा में मुख्य विषय है कि भगवान आराध्य है, भगवान है. व्रज किशोर कृष्ण और उनका धाम वृंदावन कृष्ण जैसे आराध्य है. सर्वश्रेष्ठ आराधना है जो व्रज गोपियां करते हैं. सर्वश्रेष्ठ प्रमाण शास्त्र है श्रीमद् भागवतम. और परम उपेय है, मतलब उपास्य का परम फल है कृष्ण प्रेम प्राप्ति. ये चैतन्य महाप्रभु का मत है और हम इसको आदर करते हैं. ये एक श्लोक है. श्रीनाथ चक्रवर्ती एक वैष्णव पंडित के द्वारा, गौड़ीय वैष्णव पंडित के द्वारा रचित है. तो विकल्प परिप्रेक्ष्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का मूल वर्णन किया है. चैतन्य ये एक्चुअली वो ये दस मूल बोलते, दस मूल चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में दस मूल तत्व है जो सब गौड़ीय वैष्णव का सब गौड़ीय वैष्णव के लिए समझना चाहिए. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना. यदि हम गौड़ीय वैष्णव अर्थात चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी होने चाहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं क्या क्या है तो सीखना चाहिए. यदि हम लीला के बारे में खस कहेंगे तो सब प्रसन्न होंगे, परंतु जिससे हम उस लीला विषय अधिकार मिलेंगे प्रवेश करने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश और शिक्षा के क्या है उसको सीखना चाहिए। यदि खाली लीला श्रवण से हम पूरी भक्ति मिल सकती तो गुरु आश्रय लेना का प्रयोजन नहीं था। हम खाली पुस्तक से लीला पढ़ सकते, या ऐसे बहुत कथाकार है तो ये सब मनोरंजनी कथाकारों से हम हमें सुन सकते, तो हम गुरु का चरण आश्रय लेते हैं। विशेषकर शिक्षा, कृष्ण भक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए आदो गौरवाश्रया कृष्ण दीक्षानुशिक्षण। श्री रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख पार्षद और शिष्य थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा के अनुसार उनकी भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक में 64 भक्त्यंग का वर्णन की, जिसमें पहला 3 है गुरु आश्रय करना, गुरु से दीक्षा लेना और शिक्षा लेना। तो गुरु का कर्तव्य नहीं है शिष्यों को मनोरंजनी कथा परिवेशन करना, शास्त्रीय शिक्षा देना उनका कर्तव्य। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर उदासमु, मतलब वो दास सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत में उन्होंने एक श्लोक में संकलन किया। पहला है प्रमाण के बारे में और बाकी 9 प्रमेय, अर्थात तत्व क्या है। तो प्रमाण है वेद शास्त्र, आमनाय प्राह, हम कैसे परमार्थ के बारे में सीखेंगे, क्या है आध्यात्मिक वस्तु क्या है। तो जो इस भौतिक पदार्थों के अतीत वो अध्यात्म जो है, तो वो काल्पनिक विषय नहीं है। जो भौतिक पदार्थों के अतीत पूरा भिन्न है, तो उसको हम स्थूल इंद्रियों से नहीं देखते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते, सुन भी नहीं सकते, परंतु उसका अस्तित्व है आध्यात्मिक राज्य में। तो वो आध्यात्मिक विषय के बारे में हम कैसे ज्ञान मिल सकते हैं, हम नाय प्राहत वेद शास्त्र से हम परम सत्य के बारे में ज्ञान मिल सकते हैं। वेद शास्त्र और वो वेद शास्त्र साही परंपरा के द्वारा वो वेद वाणी ग्रहण करना चाहिए। तो ये बहुत बहुत विस्तार विषय है, संक्षेप में मैं प्रयास करता हूं। उसके बारे में कहना। तो वेद शास्त्र से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। और सब केवल चैतन्य महाप्रभु नहीं है, और सब वैदिक संप्रदाय जो वैदिक है, सनातनी है, तो सब स्वीकार करते हैं कि वेद शास्त्र प्रमाण है। कोई भी व्यक्ति अपनी कल्पना से कुछ भी बोल सकते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि हृदय में प्रेरणा मिली, कुछ दिव्य वाणी मिली, वो हो सकते, परंतु वो प्रामाणिक नहीं है। ऐसे हृदय प्रेरणा जो होती है वो उसको हम सही मान सकते हैं यदि वो वाणी वेद शास्त्र के सहमत है, नहीं तो उपेक्षा है। तो हम न्याय प्राहतत्व वेद शास्त्र प्रमाण ही है परमार्थिक विषय के बारे में, और भौतिक विषय के बारे में भी वेद शास्त्र प्रमाण है। तो और वो वैदिक ज्ञान वैदिक परंपरा में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वेद वाणी बहुत सूक्ष्म है। साधारण बुद्धि से, साधारण बल से वेद वाणी को समझना संभव नहीं है। शुद्ध चित्त में ग्रहण करना संभव है। तो कैसे चित्त शुद्ध होगा और कैसे हम वेद वाणी का वास्तव सिद्धांत समझ सकते हैं, तो तत्वदर्शी जो सिद्ध वैदिकी है, जो तत्व को स्वयं अनुभूत होते हैं, ऐसे व्यक्ति हमको शिक्षा दे सकते हैं। वे समर्थ है, हमको वो अति सूक्ष्म वेद वाणी का वास्तव सिद्धांत सिखाने के लिए योग्य है। तो अन्याय प्राह वेद शास्त्र प्रमाण है। तो विषय क्या है, तत्व, तत्व क्या है? वेदांत सूत्र में पहला सूत्र है, पहला प्रस्ताव है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी इस अति दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके अभी इस दुर्लभ अवसर मिलके हमें परम सत्य के बारे में अनुसंधान करना चाहिए। तो वो परम सत्य क्या है, तो विस्तार में श्रीमद् भागवत में वो परम सत्य का वर्णन है। वो परम सत्यम है कृष्ण, एक शब्द में कृष्ण। बहुत बहुत जन्मों का अनुसंधान करने के पश्चात एक ज्ञानी व्यक्ति समझ सकते हैं, बहुनम जन्म नामंते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, कि उसका ज्ञान की खोज की सिद्धि है दो शब्दों में, कृष्ण। परम सत्य है कृष्ण, जिनका अन्य नाम है हरि। बहुत बहुत नाम है कृष्ण के, हरि इह परमम। तो प्रमाण है वेद शास्त्र, और वेद शास्त्र की वाणी का मुख्य विषय है कि हरि कृष्ण परमम, वे भगवान है, वे सर्वसत्य है, वे सर्वशक्तिमान है। भगवान श्री कृष्ण का स्वयं वचन में भगवद गीता में मतः परतराम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझसे कोई या कुछ परम नहीं है, और कोई और कुछ मेरे समान भी नहीं है, अर्थात कृष्ण परम वस्तु है, कृष्ण सर्वोपरि है, वे भगवान है। तो कृष्ण, हम कृष्ण को नहीं देखते, क्यों कृष्ण को नहीं देखते, परंतु कृष्ण सर्वव्यापी है, उनकी शक्ति से सब कुछ चलते है, परंतु हम नहीं देखते। जैसे ये एक कंठी माला है ना, तो कैसे मेरे गर्दन में लगाए है, तो अंध है राशि, लेकिन हम राशि को नहीं देखते, लेकिन हम समझ सकते कि राशि है, अगर राशि नहीं थी तो माला भी नहीं थी। तो इस प्रकार इस पूरा जगत का समर्थन है कृष्ण, कृष्ण की शक्ति से ही सब कुछ चलते रहते हैं। हम कृष्ण को नहीं देखते, परंतु समझना चाहिए कि कृष्ण की शक्ति से ही सब कुछ चलते है, और वे सर्वशक्तिमान है। तो हरि यह परम, हरि परम ही है, इसको समझना चाहिए। यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, सब वैष्णव की शिक्षा है। वैष्णव ये शब्द की परिभाषा है जिनकी शास्त्रीय विश्वास है भगवान विष्णु के ऊपर। तो सब वैष्णव ऐसे ही कहते हैं कि भगवान विष्णु परम है, वे भगवान ही है। तो चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं हरि एव एह परमम, वे अन्याय प्राह तत्व हरि हरि एह परमम सर्वशक्तिम, वे सर्वशक्तिमान है। ये भगवान शब्द का स्वाभाविक परिभाषा है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। कुछ दिन के पहले मैं बांग्लादेश में था, और जैसे भारत में ट्रक या लॉरी के पीछे कुछ लेके आवाज दो, तो ऐसे लेक होते आवाज दो, या बुरी नजर वाले क्या है, और ऐसा कुछ लेक है, तू मुंह काला है, ऐसा कुछ लेक है। तो बांग्लादेश में बहुत ऑटो के पीछे और ट्रक के पीछे ऐसा लेक है अल्लाह सर्वशक्तिमान। तो चाहे भी हम अल्लाह या कृष्ण या भगवान या जीसस या गॉड बोलते हैं, तो गॉड इस शब्द का क्या मतलब है, भगवान सर्वशक्तिमान है। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में एक दो तीन चतुर्थ विषय है कि रसाब्धिम, भगवान कृष्ण एक रस का सिंधु है। तो अन्य वैष्णव संप्रदायों में कि कृष्ण भगवान रसमय है, रस प्रद है, रसमय है, तो इस विषय पर इतना सा बल नहीं देना है। चैतन्य महाप्रभु का एक विशेष प्रदान है कि भगवान कृष्ण रसमय है, कितना मधुर है कृष्ण, वे रस का सागर है। कुछ दिन के पहले मैंने सुना कि मध्व संप्रदाय के एक पंडित संस्कृत में एक प्रबंध लिखा जिसमें उन्होंने रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की बहुत प्रशंसा किया है और मंतव्य किया है कि गौड़ीय संप्रदाय में, केवल गौड़ीय संप्रदाय में, चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में रस विचार ऐसे उन्नत होते हैं। तो सब वैष्णव संप्रदाय भगवान की भगवता, विष्णु की भगवता को मानते हैं कि परम सत्य निर्विशेष ब्रह्म केवल ज्योति नहीं है, परम सत्य है परम पुरुष भगवान विष्णु। तो सब वैष्णव संप्रदाय मानते हैं, परंतु वो पुरुष भगवान की व्यक्तित्व क्या है, वो कैसे पुरुष है, तो केवल आशीर्वाद देने वाले नहीं है, केवल नियंता प्रभु नहीं है, वे रसमय है, वे मधुर है। तो कृष्ण लीला बहुत मधुर है और कि कृष्ण की माधुरता और कि वे रसमय है, ये भगवान का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। अन्याय प्रहत्व हरे मे परम सर्वशक्ति सब्धिम तद विभिन्नांशां सजीव, और सब जीव कृष्ण से भिन्न है। तो मायावादी संप्रदाय कहते हैं कि जीव अभी ईश्वर से अलग है माया मुग्ध अवस्था में, परंतु वास्तव में जीव और ईश्वर एक ही है। वो साधन से एक जीव आपन को शिव बनाते हैं, जीव शिव हो जाते हैं। किंतु कि जीव कभी भी ईश्वर के समान नहीं हो सकते कि जीव, हर एक जीव सदैव भगवान विष्णु के अधीन है, यही सब वैष्णव संप्रदाय की सच शिक्षा है कि जीव और भगवान एक ही है, एक महान भ्रांति है। और भारत का आध्यात्मिक जीवन में एक बहुत बड़ा दिक्कत है इस गलतफहमी कि जीव और ईश्वर एक ही है, जीव और ईश्वर एक ही नहीं है, कभी भी एक ही नहीं हो सकते, सब जीव भगवान से भिन्न है। तो सब जीव दो स्थिति में रह सकते हैं, माया कवलितम तद विमुक्ता। तो कुछ जीव है माया का कबल में, अर्थात मायाबद्ध जीवों, और कुछ है जो माया से, माया का प्रभाव से मुक्त है। तो जो माया से मुक्त है वे वैकुंठ जगत में रहते हैं, और हम सब जो मायाबद्ध है हम इस भौतिक संसार में है। जीवन प्रकृति कवलित तद विमुक्त स्वभावत भेद भेदा भेदम प्रकाशम सकलम अपि हरे। चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है, वेदांत का सिद्धांत अचिंत भेद भेद कि सब वस्तु हरि से भिन्न है और अभिन्न है। एक परिप्रेक्ष्य में भिन्न है, दूसरा परिप्रेक्ष्य में अभिन्न है। तो इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है सब वैष्णव के लिए कि हम भगवान से भिन्न है, जीव ईश्वर से भिन्न है, सब वस्तु ईश्वर से भिन्न है, अर्थात भगवान ही भगवान है, कोई दूसरे भगवान नहीं है, कृष्ण ही कृष्ण है। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन कृष्ण निवृत्त होंगे और उस समय दूसरा नया भगवान होंगे, ऐसा नहीं है। भगवान भगवान है, पृथ्वीकाल में भगवान है, और ऐसा नहीं है कि ऐसा स्थान है भगवान की सृष्टि में जिसमें भगवान भगवान नहीं है। भगवान भगवान नहीं है केवल हमारी दूषित कल्पना में, हमारी दूषित बुद्धि में। तो भगवान भगवान ही है, भगवान कृष्ण है, और वे सर्वोपरि है, वे महान है, हम तुच्छी है। परंतु अन्य परिप्रेक्ष्य में हम भगवान से अभिन्न है, क्योंकि हम भगवान से पूरा भिन्न नहीं हो सकते, हम स्वाधीन नहीं है, हम भगवान की शक्ति में चालित है और हम भगवान की शक्ति है। तो आग और स्फूलिंग जैसे ये उदाहरण है, तो स्फूलिंग बहुत छोटा है, वो आग का एक अंश है, तो उस प्रकार वो आग से अभिन्न है परंतु भिन्न है, क्योंकि स्फूलिंग से कुछ भी, स्फूलिंग क्या बोलते हैं हिंदी में, वो संस्कृत शब्द है, सब समझते स्फूलिंग, ठीक है, तो अच्छा है संस्कृत शब्द कहना। तो आग से हम तेज और प्रकाश मिलते, रसोई कर सकते, तो स्फूलिंग से कुछ भी काम नहीं होते। तो ये एक उदाहरण है, तो सब कुछ जो है भगवान से भिन्न है और अभिन्न, जो ये चैतन्य महाप्रभु का भेदाभेद दर्शन है, भेदाभेद तत्व। साधनम शुद्ध भक्ति, तो साधना और कैसे हम सिद्धि प्राप्त करेंगे, सिद्धि प्राप्त करेंगे शुद्ध भक्ति साधना करने से। और सिद्धि क्या है, प्रेम प्राप्ति, साध्यम तत् प्रीतिम, साध्य मतलब साधना का लक्ष्य है या परम गति है कृष्ण प्रेम प्राप्ति। जस्ट आस्क मी, कम क्लोज एंड आस्क एंड आई विल स्पीक इट इन द माइक। Ten principles. One, you spoke about the Pramana and Vedic scripture, and I came to understand three, four more things, but I couldn't. I didn't enunciate them all clearly. Can you repeat? Dasha Mool, kya kya hai? Pahela hai पहला है कि अम्नाय प्राह कि पहला है कि तत्व ज्ञान वेद शास्त्र से मिलते, दूसरा कि भगवान हरि परम है, तीसरा है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, चौथा है भगवान रास का सागर है, पंचम है आई हैव टू लुक एंड सी आई फॉरगॉट इट मायसेल्फ, और सब जीव भगवान का अंश है और उनसे भिन्न है, और सात नंबर है कि नहीं छह नंबर है कि कुछ जीव मायाबद्ध होते और सातवा है कुछ जीव माया काबल से मुक्त है, सात और आठवा कि भेद भेद प्रकाश सब कुछ भगवान से भिन्न है और अभिन्न है, नवम है कि साधन है शुद्ध भक्ति, और दशम दसवा है कि प्रेम प्राप्ति साध्य है, बस दशम ये दशम बहुत है। तो जो दीक्षा लेने वाले थे गौड़िया मठ में भक्ति सदन सरस्वती ठाकुर का प्राकट्य समय में, तो ये सब ये दश मूल समझना प्रयोजन था। दीक्षा लेने के पहले सब ये दश मूल को सीखना पड़ता था, ये सब इस भक्ति सिद्धांत भाई बाब पुस्तक में ये सब वर्णन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की शिक्षा बहुत बड़ी पुस्तक है नहीं? क्योंकि उनकी शिक्षा विशाल है, परंतु मूल है ये दशमूल। भक्ति सिद्धांत सरस्वती की शिक्षा आकृति स्वभाव सब कुछ भक्ति विनोद वाणी, भक्ति विनोद और भक्ति विनोद वाणी से संघट है। तो भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में यस आप इस भक्ति सिद्धांत भाई बाब पुस्तक में आप बहुत कुछ मिल सकते हैं, और ये सब भक्ति विनोद गौरकिशोर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में समझने से आप श्रील प्रभुपाद के बारे में उनका मिशन क्या है आप और बहुत स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। सो हरे कृष्ण।